कल तक रब को भूला था, भूला था, अरे कल तक रब को भूला था, अब नाम लगा है रटने, जब माल लगा है घटने, लगा कलेजा फटने, तो खैरात लगी है बटने, पर चिंता की कोई बात नहीं, नहीं हम हैं तेरे साथ, बिल्कुल, अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात, क्योंकि दरबार में ऊपर वाले के, दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं पर देरी है, अंधेर नहीं की हेरा फेरी है, और वक्त की हेरा फेरी है, वक्त की हेरा फेरी है, की हेरा फेरी है, और बात की हेरा फेरी है, और बात की हेरा फेरी है, खुद खा औरों को खान। तेरे काले धंधे की बात तेरे काले धंधे की बात तेरे दो हैं उसके लाखों हाथ उसके आगे तेरी क्या बिसात उसके आगे तेरी क्या बिसात वो पात पात